Na Stopak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września. Minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie jest już projekt ustawy w sprawie nowych norm ochrony zwierząt. W weekend w całej Polsce oświetlane będą fasady budynków, by wesprzeć protestujących mieszkańców Białorusi. Tej nocy przestanie istnieć tak zwana bałtycka bańka podróżnicza. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie nowych norm ochrony zwierząt. Powstał z inicjatywy Forum Młodych PiS przy wsparciu prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Tak zwana piątka dla zwierząt przewiduje między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich są one przetrzymywane, zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi oraz ograniczenie możliwości uboju rytualnego. Rzecznik partii Anita Czerwińska powiedziała, że Klub Prawa i Sprawiedliwości stanowczo opowiada się za kompleksową ochroną zwierząt. Tę sprawę ochrony zwierząt trzeba ostatecznie rozstrzygnąć. Szef Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal powiedział, że przepisy to dowód na wrażliwość i humanitaryzm młodego pokolenia, ale nie tylko. Samo wsparcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, że poza młodym pokoleniem jest bardzo wiele osób, które w taki sposób myśli o zwierzętach. PiS chce, aby projekt trafił pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na przyszły tydzień. Sylwia Białek, Polskie Radio. Biblioteka Narodowa dołącza do akcji Light for Belarus. W najbliższy weekend fasady wybranych budynków, instytucji kultury i obiekty publiczne w Polsce i za granicą zostaną podświetlone w barwach historycznej biało-czerwonej-białej flagi Białorusi. Ma to być gest solidarności z naszymi sąsiadami, którzy z odwagą i determinacją upominają się o demokrację i wolność, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Chcemy, aby nasze budynki, budynki instytucji kultury, czyli budynki, które są przestrzenią wolności, kultury, nauki, odniosły się do walki, którą nasi koledzy i obywatele białoruscy prowadzą. Pałac Rzeczypospolitej zostanie w arkadach oświetlony flagami białoruskimi, a przed gmachem w Alei Niepodległości, który nie jest podświetlanym gmachem, już są wywieszone flagi białoruskie. Dodajmy, że od 22 sierpnia na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia 3 razy dziennie można usłyszeć serwisy informacyjne w języku białoruskim. Od północy przestanie istnieć tak zwana bałtycka bańka podróżnicza. Łotwa wprowadzi wymóg 14-dniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Estonii. Z kolei od przyszłego tygodnia Litwa i Estonia luzują obostrzenia dotyczące kwarantanny. Dotyczą one również Polaków. Decyzja łotewskich władz podyktowana jest rosnącą liczbą nowych zakażeń koronawirusem w Estonii. W ciągu ostatnich 14 dni współczynnik zachorowań w tym kraju wyniósł prawie 21 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Ryga przyjęła zasadę, że do kraju bez obowiązku samoizolacji wpuszczani są tylko mieszkańcy z tych państw, w których liczba nowych zakażeń wynosi nie więcej niż 16 na 100 tysięcy. Tymczasem litewski minister zdrowia Aurelius Veryga ogłosił, że Litwa od poniedziałku zniesie kwarantannę dla osób przyjeżdżających z państw, w których współczynnik zakażeń nie przekracza 25. Podobną decyzję podjęła też Estonia. Oznacza to, że do tych dwóch państw bałtyckich bez przymusowej samoizolacji będą mogli udać się m.in. mieszkańcy Polski. Współczynnik zachorowań dla naszego kraju wynosi bowiem obecnie 20,4 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Określenie bałtycka bańka podróżnicza powstało w maju. Wtedy Litwa, Łotwa i Estonia podjęły decyzję o otwarciu granicy dla swoich mieszkańców. Na koniec jeszcze województwo świętokrzyskie. Manufaktury z całej Polski biorą udział w festiwalu czekolady, który dziś rozpoczął się na rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Można na przykład zjeść czekoladę w kształcie skrzypiec, figurek szachowych, aparatu fotograficznego albo piłki. Są bajkowe postacie z czekolady, owoce maczane w czekoladzie, czekoladowe fontanny i wiele innych. Jan Woźniak z Węgierskiej Górki przywiózł do Sandomierza swój najnowszy wyrób, czyli czekoladę z oscypkiem i żurawiną. Czekolada zaraz po winie, kawie paruje się bardzo dobrze z serami. Może nie w Polsce, bo tutaj ten rynek czekoladowy nie jest zbyt rozwinięty. Organizatorka imprezy Izabela Augustyn-Mrzygłód stwierdziła, że zauważa znaczny wzrost ilości manufaktur czekoladowych w Polsce. Jak robiliśmy pierwszą edycję 5 lat temu, to manufaktur w Polsce było raptem 3-4. Przez 5 lat rynek czekolady w Polsce tak się fajnie rozwija, jest coraz więcej manufaktur i to bardzo cieszy. Festiwal czekolady potrwa do niedzieli. Z Sandomierza Grażyna Ślązek-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Trzecia kolejka i drugie zwycięstwo Legii. Jednak trudno nie odnieść wrażenia, że jeśli legioniści nie przegrywają, to wygrywają, ale bardzo nieprzekonująco. Dziś po takim sobie meczu mistrzowie Polski 1-0 pokonali Wisłę Płock. Gola, zresztą czwartego w sezonie, strzelił Tomasz Pekhardt. Czwartego dla siebie i dla Legii. W drużynie z Łazienkowskiej nikt poza Czechem nie strzela. Więcej bramek obejrzeliśmy w Białymstoku. Jagiellonia przegrywała 0-2 z Podbeskidziem, wyrównała i powinna była wygrać, ale czegoś zabrakło. Czego? Wszystkiego zabrakło. Jest ogromny nimosyt i to wiemy. Sportowa złość, no bo stracić takie punkty w takim meczu, to naprawdę żal mi tych chłopców w szatni, jak przyszedłem, ale nie pozwolę na to, żeby spuszczali głowy po takim meczu, bo uważam, że to było dobre spotkanie. Wiele fantastycznych akcji. Brakowało troszeczkę dokładności w finalizacji, ale to jest piłka, to jest sport. Będziemy pracować nad tym, żeby było lepiej. Mówił trener Jagiellonii Bogdan Zając. Ale ani w Białymstoku, ani tym bardziej w Płocku nie było takich emocji jak w Gorzowie Wielkopolskim. W tym sezonie Bartek w koronie. Transparent z takim właśnie napisem trzymali na trybunach stadionu stali kibice. I to hasło ma wielkie szanse stać się prawdą. Bartek Zmarzlik w znakomitym stylu triumfował podczas trzeciej rundy Speedway Grand Prix na żużlu. Polak w siedmiu biegach nie wygrał tylko raz, ale co najważniejsze, wygrał w tym ostatnim, w naprawdę spektakularnym stylu, pokonując Jasona Doyla. Podium uzupełnił Szwed Fredrik Lindgren. Jutro kolejne zawody. Zmarzlik będzie faworytem, w końcu jedzie u siebie. A w tenisie? Sami goście. Nie ma Amerykanina w półfinałach US Open panów. Są za to m.in. Hiszpan i Niemiec. Pablo Carreño Busta gra właśnie z Aleksandrem Zwieriewem. Dobiega końca pierwszy set. A kiedy już całe spotkanie się skończy, to na korcie stadionu Artura Esza pojawią się Daniil Miedwiediew i Dominik Thiem. No cóż, nie śpię, bo oglądam tenis. Wcześniej jeszcze poznaliśmy triumfatorki turnieju Debla Pań. To Niemka Laura Siegemund i Rosjanka Viera Zvonarieva, które w finale w dwóch setach ograły Amerykankę Nicole Melikar i Chinkę Shui Fan. Wróciła siatkarska Plus Liga. W pierwszym meczu w Nysie Stal grała z naszą krajową potęgą, czyli Zaksą Kędzierzyn-Koźle. No i takiego wyniku można się chyba było spodziewać. Broniący tytułu rozbili Beniaminka 3-0 w setach do 21, 13 i 16. Zaksa tydzień temu wygrała Super Puchar Mistrzów. Oprócz tego no, wielokrotny mistrz Polski, rola Beniaminka zawsze jest trudna. Gramy jako gospodarz właśnie z mistrzem. No, nie ukrywamy, że na pewno nie ustrzegliśmy się błędów, które gdzieś tam wyniknęły. Może właśnie z tej roli Beniaminka też trzeba pamiętać, że też nasz zespół mimo wszystko jest to nowy zespół. Jest 6 praktycznie ludzi nowych w pierwszym wyjściowym składzie, więc to też potrzeba czasu. Musimy rozegrać wszystkich kilku spotkań, a nie tylko samych treningów. Mówił libero Stali Michał Ruciak. Podobnie gładko w Superlize piłkarze ręcznych poradzili sobie szczypiorniści Vive Kielce. Mistrzowie Polski rozbili Pogoń Szczecin 37-22. Kolejny sport jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, jedynie nad morzem i w górach więcej chmur, na południu miejscami mgły. Sobota zapowiada się słoneczna i ciepła, nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą od 21 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Są z Wrocławia. Od 12 lat grają rock'n'rolla. Wydali 3 pełnometrażowe albumy. Jak zespół Neony na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwo jasne Łomża jedynie 14,99 za ośmiopak, a piwo Warka Premium Classic tylko 23,99 za dwunastopak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Shooting sapphires. Dobry wieczór po raz drugi. Dirty Little Rockstar kultowego zespołu The Cult. I w ten sposób zrujnowałem subtelny klimat malowany dźwiękami duetu Lamb. Za chwilę zniszczę atmosferę jeszcze bardziej. Odpalamy kosmiczny traktor z płyty Leningrad Cowboys Go Space. Można do mnie pisać radosław.okrasko@polskieradio.pl. Uprzedzam pytania tych z Państwa, którzy nie znają jeszcze zespołu Leningrad Cowboys, choć trudno w to uwierzyć. Oni nie są z Leningradu, oni są z Helsinek w Finlandii. Czy powiedziałem to wystarczająco wyraźnie? Ja jeszcze z Państwem przez prawie godzinę, a po północy Aleksandra Kaczkowska i Ciemna Strona Mocy. No i to będzie drugie spotkanie z piątku na sobotę z Aleksandrą przez dwie godziny, od północy do drugiej. A my wracamy na album Leningrad Cowboys Go Space. Teraz zaśpiewają o dziewczynach z Ulaanbaatar. Podałem adres i państwo piszą: i co pan narobił? Położyłam się do łóżka z książką Chmielarza Cienie, a tu trzeba wstać, odpalić komputer i witać. Pociągów pan nie będzie zapowiadał? Pani Beata pozdrawia serdecznie, ja również panią Beatę pozdrawiam. Ona nawiązała do maila słuchacza, który tydzień temu wysyłał mnie na dworzec PKP, żebym tam zapowiadał pociągi, więc ja teraz może zapowiem, że z peronu trzeciego właśnie odjechał zespół Leningrad Cowboys. Nikifor, czyli Franciszek, a.k.a. Mariusz nawet, tak się przedstawia, napisał do mnie, że Louis Prima, konkretny utwór, który zagrałem w poprzedniej godzinie, czyli Hey Boy, Hey Girl, swoim tytułem skojarzył się mu z zespołem Chemical Brothers. No wiadomo, wiadomo, jest taki utwór pod bardzo podobnym tytułem Hey Boy, Hey Girl, ale ja pomyślałem, że zaproponuję państwu teraz remix Chemical Brothers zespołu The Charlatans. Toothache, czyli Charlatans w remiksie Chemical Brothers, soundtracku do filmu The Jackal, Szakal. Na tym albumie znajduje się też utwór naszego dzisiejszego jubilata, który urodził się 11 września 1965 roku w Nowym Jorku, przypomnę. Artysta występujący pod różnymi pseudonimami, na przykład jako DJ Cake, jako Lopez, jako Voodoo Child, ale najbardziej znany jako Moby. A niewielu z Państwa pewnie wie, że na imię ma po prostu Richard. Richard Hall. I teraz właśnie jego kompozycja, czyli Shining. To jest naprawdę kawał porządnej muzyki elektronicznej. Dzisiejszy jubilat. Moby, a.k.a. Richard Hall. Natomiast Richard Hell tak śpiewał z zespołem Neon Boys. That's all I know. But I might be wrong. Let ghosts in the attic and bones on the wall. But it's alright, I don't care at all. I'm yours, you're mine, and that's all I know right now. That's all I know right now. It's dark outside except for pinpoint of light. Why little gold tooth lost in a fight? I duck outside, pick it up from the street. I stomp on it once and lay it at your feet. I'm yours, you're mine, and that's all I know right now. That's all I know. Oh, baby, it's dark out there, but oh, baby, it's dark in here, but oh, darling, I don't care, no, no. TV up against the wall like a painting. Here in the museum thing, well, I myself have got drop on my lips. It's delicious, lady. Won't you have a sip? I'm yours, you're mine, and that's all I know right now. That's all I know right now. I'm yours, you're mine, and that's all I know right now. That's all I know right now. The Neon Boys. Po polsku to by brzmiało prawdopodobnie Neonowi Chłopcy albo po prostu Neone. Teraz polski zespół Neone. Teraz utwór Teraz. Teraz ogień, teraz lód, teraz połączony stół. Przegrać musi zjeść tu i teraz. Chcę ciebie mieć. Palce przytrzaśnięte w drzwiach. Krew na wargach, ty i ja. Złe decyzje wciąż nasze są. Ty moja koka, ja twój błąd. Jak kula lecę prosto do ciebie. Jak roller coaster wypada. Przerw i ważne jest teraz geometria uczuć nie do policzenia. Żyj tylko tym teraz. Dlaczego chcesz umierać? Jak kula lecę prosto do ciebie. Jak roller coaster wypada.

Podobno czas nie oszczędza nikogo, ale te 20 lat bardzo łaskawie potraktowało płytę White Pony zespołu Deftones. Teraz słów kilka o utworze, który rozpoczął naszą dzisiejszą audycję, czyli Go Mobiego. Tam znajdują się sample, po pierwsze z utworu Angelo Badalamenti'ego, który został wyciągnięty z soundtracku do Twin Peaks, a po drugie także fragmencik utworu Go zespołu Tones on Tales, który Tones on Tales to trio współtworzone m.in. przez Daniela Esza, oczywiście gitarzystę zespołu Bauhaus. No i teraz w ten płynny sposób przechodzę do utworu właśnie Daniela, Get Out of Control. Daniel Asch, tak, to niezwykle pracowita postać. Oprócz zespołu Bauhaus, w którym najmocniej odcisnął swoje piętno, także zespół Tones on Tail, który współtworzył z basistą Bauhausu, Kevinem Haskinsem i z Glennem Camplingiem. Także warto wspomnieć Love and Rockets, ale po nich sięgam regularnie i możliwe, że jutro też sięgnę po ich utwór. Teraz trochę rozszerzymy nazwisko Daniel Asch, a mianowicie Ashcroft. Richard Ashcroft. Przypominam, że on dzisiaj obchodzi swoje urodziny, a dla mnie to jest niezwykle ważna postać, jeśli chodzi o szczególnie lata 90. I sięgam teraz po singla, a konkretnie po utwór, który nie znalazł się na wydanej 20 lat temu płycie debiutanckiej, jego solowej płycie debiutanckiej, no wiadomo, był wtedy już bardzo znany z zespołu The Verve. Na tej płycie nie pojawił się utwór Precious Stone, a znalazł się na tym singlu z utworem A Song for the Lovers, który już dzisiaj zagraliśmy. No i mało kto potrafi tak śpiewać o uczuciach jak właśnie dzisiejszy jubilat, czyli Richard Ashcroft, 100 lat. Make you bleed, yeah. You precious stone. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie dwie godziny i pozdrawiam Pana Witka, bo niestety chyba tego nie uczyniłem wcześniej. Ostatni utwór dedykuję Nikiforowi. Podobnie jak pierwszą godzinę skończymy ją tę aktualną duetem Lamp. To będzie utwór dlatego dla Nikifora, ponieważ on z pewnością uwielbia Henryka Góreckiego. Taki właśnie tytuł będzie nosił ten ostatni utwór, Górecki. Za chwilę po serwisie Ciemna Strona Mocy i Aleksandra Kaczkowska. Ten program realizował Michał Jakubik, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywałem się Radosławem Okrasko i zapraszam również w niedzielną noc, konkretnie od północy do czwartej. I cóż, do usłyszenia. Życzę udanej reszty wieczoru.